kiedy odwiedzisz najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy. Mija 17, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Poniedziałek, 29 października. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Przestępczość związana z VAT-em zawsze była w zainteresowaniu prokuratury, mówi przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw luk w tym podatku Andrzej Seremet. Komitet Obrony Praw Lokatorów pisze do przyszłego prezydenta Warszawy. Chodzi o reprywatyzację. Duże zastrzeżenia do wyborów prezydenckich w Gruzji mają polscy politycy, obserwatorzy głosowania. Przestępczość związana z podatkiem VAT zawsze była w obszarze szczególnego zainteresowania prokuratury. Nie była traktowana po macoszemu, zapewniał Andrzej Seremet przed Komisją Śledczą. Jednocześnie mówił, że nie miał jako prokurator generalny informacji na temat powiększającej się luki VAT-owskiej. Więcej o dzisiejszych pytaniach i odpowiedziach Dawid Grygorcewicz. Andrzej Seremet w czasie niemal pięciogodzinnego przesłuchania kilka razy powiedział, że jego zdaniem powiększająca się luka w podatku VAT nie była spowodowana działalnością lub jej brakiem po stronie prokuratury. Wnieśliśmy blisko 1000 aktów oskarżenia. Nie sądzę, żeby jedynym powodem powstania tej luki była taka czy inna, lepiej czy gorzej oceniana działalność prokuratury. Wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Kazimierz Smoliński ocenił, że ówczesne rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości osłabiło pozycję Andrzeja Seremeta. Powinien bardziej zdecydowanie uzewnętrzniać swoje oczekiwania. Nikt o tym nie wiedział, że są jakieś problemy. Członek komisji i poseł Nowoczesnej Mirosław Pampuch zgodził się ze świadkiem, że przestępstwa skarbowe w pierwszej kolejności powinny wykrywać wyspecjalizowane organy. Organy skarbowe, policja, organy ścigania, a następnie prokuratura. Andrzej Seremet był trzecim prokuratorem generalnym przesłuchanym przez komisję. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku VAT w latach 2008-15 mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Komitet Obrony Praw Lokatorów napisał list do Rafała Trzaskowskiego i Pawła Rabieja, czyli przyszłych prezydenta i wiceprezydenta Warszawy. Chodzi o ustawę reprywatyzacyjną, ale też o sprawę rekompensat dla lokatorów z kamienic oddanych w prywatne ręce i obiecane pierwszeństwo najmu. Pan Trzaskowski powiedział o tym, że dla lokatorów z kamienic reprywatyzowanych będzie pierwszeństwo najmu. Natomiast w tej chwili niewiele to oznacza, gdyż kolejki z pierwszeństwem są całkowicie zapchane. We wszystkich dzielnicach, gdzie rozmawiamy z Wydziałem Zasobów Lokalowych, słyszymy cały czas jedną mantrę. Nie ma lokali. A te lokale, które są przyznawane, no, są bardzo niskiej jakości. Mówił Jakub Rzaczek z Komitetu Obrony Praw Lokatorów. Na liście oczekujących są m.in. mieszkańcy kamienic, których reprywatyzację uchyliła komisja weryfikacyjna. Ratusz tłumaczył, że nie ma odpowiednich przepisów prawa i niewiele może zrobić. Rzaczek ma nadzieję, że teraz będzie inaczej. W komisji pracuje Paweł Rabiej. Paweł Rabiej nie będzie mógł mówić, że komisja była całkowicie bezprawna i że jej postępowania nie miały żadnego sensu. Oczekujemy też, że w jakiś inny sposób troszeczkę podejdzie do działań komisji. W pewien sposób zbuduje ten most pomiędzy tymi dwoma instytucjami. Kilka dni temu Patryk Jaki zapowiedział, że prace komisji weryfikacyjnej będą kontynuowane, a on będzie jej przewodniczącym. Substancje, z których można było wyprodukować tabletki gwałtu, przejęto na Podlasiu. Były w przesyłce, którą otwarto podczas kontroli w jednej z firm kurierskich, informuje Radosław Hancewicz z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. 21,5 litra substancji o nazwie GBL oraz 2,5 litra eteru. Z ujawnionych substancji można wyprodukować 20 tysięcy tzw. tabletek gwałtu oraz innych narkotyków czy na przykład materiałów wybuchowych. Podejrzana przesyłka została nadana z Litwy do odbiorców na terenie Unii Europejskiej. A wartość znalezionej substancji oszacowano wstępnie na ponad 400 tysięcy złotych. Polscy obserwatorzy skrytykowali przebieg wyborów prezydenckich w Gruzji. Przedstawiciele Sejmu i Senatu mówią o wielu naruszeniach ordynacji wyborczej, między innymi o zastraszaniu wyborców. W niedzielnym głosowaniu największe poparcie uzyskali kandydatka popierana przez władzę Salome Zurabiszwili i kandydat opozycji ze Zjednoczonego Ruchu Narodowego Grigą Waszadze. To oni zmierzą się w drugiej turze. W Tbilisi jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W raporcie przedstawionym na konferencji prasowej w Tbilisi przez szefową grupy monitoringowej posłankę Prawa i Sprawiedliwości Małgorzatę Gosiewską wymieniono różnego rodzaju nieprawidłowości. Polscy parlamentarzyści wskazali m.in. na wykorzystywanie stanowisk urzędniczych, prowadzenie agitacji w pobliżu lokali oraz zastraszanie wyborców, a także zagranicznych obserwatorów. Członkowie parlamentarnej misji spotkali się z agresją grup osób przebywających przed lokalami wyborczymi. Był to pierwszy przykład agresji skierowanej wobec obserwatorów. obserwatorów międzynarodowych, członków polskiej misji. W dokumencie polscy parlamentarzyści wyrazili nadzieję, że druga tura wyborów będzie się odbywała zgodnie ze standardami demokracji. Gruzini ponownie pójdą do urn w ciągu najbliższych 20 dni. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Te relacje kończy serwis Trójki. Skrót wiadomości o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na informacje ze świata sportu. W studiu Adam Malecki. Piłka. Dzień dobry. Piłka nożna na początek serwisu sportowego i zakończenie 13. kolejki Ekstraklasy, a w niej mecz Wisły Kraków, czyli piątej drużyny w tabeli, która jeśli wygra, może zostać wiceliderem, oraz Zagłębia Sosnowiec, a to już zespół zajmujący ostatnie miejsce. Trener Wiślaków Maciej Stolarczyk bardziej niż o formę piłkarzy i rywali martwi się o frekwencję kibiców. Nie ukrywam, że liczę na kibiców, którzy nas cały czas wspierają, że również ten niefortunny dzień, jakim jest poniedziałek, przyjdą i wesprą zespół, bo na pewno w takim spotkaniu będą nam bardzo potrzebni. Wiedziałeś, że to niefortunny dzień poniedziałek? Cały czas to czuję. Nie słuchasz audycji. Jak zagrać, by zdobyć cenne punkty, wie obrońca Zagłębia Sosnowiec Patryk Mraz. Strzelić o jedną bramkę więcej niż Wisła, ale jak trzeba zagrać, no w stylu by było fajnie na zero zagrać. Możemy osiągnąć wyniki na Wiśle Kraków, bo my jak jesteśmy fajnie przygotowani fizycznie, będziemy dyscyplinowani na boisku, tutaj się da grać z każdym. Początek meczu o godzinie 18. Z wieści ekstraklasowych dodam jeszcze, że inne Zagłębie to z Lubina. Już nie ma trenera, pracę stracił Mariusz Lewandowski. On też może powiedzieć, że poniedziałek to niefortunny dzień. Wyjazdowa porażka z Górnikiem Zabrze przelała czarę goryczy. Piłkarze w Ekstraklasie kończą kolejkę, pracę w Zagłębiu Lewandowski, za to w Mistrzostwach Świata w Meksyku grę rozpoczęła reprezentacja Polski w amfutbolu. Nasi piłkarze po amputacjach na inaugurację pokonali po ciężkim boju Kolumbię. 1-0, gol 17-letniego Krystiana Kapłona, a drużynę chwalił kapitan Przemek Świercz. Trudny mecz, ciężki mecz. Często tak w naszej grze bywa, że te pierwsze mecze na turnieju mamy takie wyszarpane, wymęczone, mocno wybiegane. Natomiast no, udało nam się te nerwy opanować, udało nam się wytrzymać tą presję. Wierzę, że to jest początek tej dobrej, właściwej drogi do mistrza. Dzisiaj o 23.00 kolejny mecz, tym razem rywalem będzie Kostaryka. W tenisie po WTA Finals i oczekując na Masters panów pojawiły się zaktualizowane rankingi. Na czele pań, mimo nieobecności w Singapurze, Rumunka Simona Halep, za nią reprezentująca Niemca Angelique Kerber oraz Danie Karolina Woźniacka. Na czwarte miejsce awansowała zwyciężczyni z Singapuru. Agnieszka Radwańska za to jest 74, a Magda Linet 81. Wśród panów liderem pozostaje też zmagający się z kontuzjami Hiszpan Rafael Nadal. Podium uzupełniają Serb Nowak Dżokowicz oraz Szwajcar Roger Federer. Najlepszy z Polaków Hubert Hurkacz awansował na najwyższe w karierze 79. miejsce. Kończąc siatkówką, dziś w Plus Lidze mecz MKS-u Będzin z Jastrzębskim Węglem. Początek tego meczu o 18, a kolejny serwis sportowy w Trójce kilka minut po 19. Już teraz zapraszam. Bardzo dziękujemy. Czekamy na serwis o 19. A teraz słowo o pogodzie. W nocy przelotnie popada na Wybrzeżu i Kujawach. Najchłodniej w Suwałkach, tam 3 stopnie, niewiele więcej w Trójmieście, 5 stopni, a im dalej na południe, tym temperatura wyższa. W Warszawie i Łodzi 10 stopni, we Wrocławiu 13, w Opolu rekord. Przypomnę, że mówimy o nocy. W nocy w Opolu 15 stopni. We wtorek wszystkiego po trochu, na zmianę raz słońce, raz deszczowe chmury. Będzie ciepło na Podlasiu 15 stopni, na zachodzie kraju 19, w centrum 20, na Podkarpaciu rekord. Jutro 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w Mediamarkt. Przenieś się na dziki zachód. Dzięki najnowszej odsłonie gry Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games. I walcz o przetrwanie. Kup wersję na PS4 za 259 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kiedy chcesz, żeby biznes ruszył do przodu, wsiadam do Sprintera z napędem na przednie koła. Mercedes-Benz Sprinter dobrze trzyma się na śliskich drogach, nawet gdy kierowcy wracają bez obciążenia. Nowy Sprinter może zabrać teraz 50 kilo więcej. Pali mało i cenę ma niską jak próg załadunkowy. Limitowany, dobrze wyposażony, gotowy do odbioru Sprinter z przednim napędem już za 89 400 zł netto. Sprawdź też oferty na wersję z napędem na tył i 4x4 w salonach Mercedes-Benz. Prowadzę własną firmę i muszę mieć wszystko pod kontrolą. Na szczęście mogę skupić się na tym, co najważniejsze, a nie na ochronie komputerów i danych klientów. Od tego jest Asset. Wypróbuj za darmo.

Głos w sprawie jabłek? Odnośnie tego, dlaczego sadownicy coraz większe nasadzenia robią. Sadownicy no, poniekąd zostali wepchnięci w taką spiralę, ponieważ chcą inwestować w gospodarstwo, chcą skorzystać z funduszy unijnych, które są no, przeznaczone dla rolników. Musieli dochodowość gospodarstwa zwiększyć. Zwiększenie wartości ekonomicznej tego gospodarstwa przy inwestowaniu na przykład w nowe maszyny w żaden sposób nie było osiągane. Osiągane mogło być jedynie tylko poprzez nowe nasadzenie. No właśnie, kwadratura koła. Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Czekamy na Państwa głosy. Proszę zadzwonić, jeśli Państwo mają jakieś przemyślenia na ten temat. 2273, także zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do dyskusji. Takie wiadomości bardzo nas cieszą. Niewielkie naczynie z ręcznie malowanym sfinksem Lekt wrócił do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Jak wiele dzieł, zaginął podczas wojny. Po 78 latach pojawił się niespodziewanie na aukcji w Monachium. Okazało się, że był w posiadaniu starszej Niemki, która nie miała pojęcia o tym, że to polski zabytek. Udało się jednak i antyczny eksponat jest już w Polsce. Trzyma pan w ręku dosyć niewielkie pudełko, powiedziałabym 10 cm na 10 około. Trochę więcej, ale a tam więcej. Niezwykły skarb z IV wieku przed Chrystusem. Tak. Do czego w ogóle służył Lekyt i dlaczego ten akurat jest tak cenny? Ten akurat to jest Lekyt arybalosowy, czyli z takim obłym brzuścem. Dr Alfred Twardecki, kurator zbiorów sztuki starożytnej i wschodniochrześcijańskiej Muzeum Narodowego we Warszawie. I on najpewniej służył do przechowywania jakichś pachnideł, olejków przy toalecie kobiecej. I można powiedzieć, że to taki dawny flakon na perfumy lub inne oleje. W tym przypadku jest spore prawdopodobieństwo, że tak było. Kreswa to jest kolejne spotkanie z cyklu odzyskanych dóbr kultury. Ceramiczne naczynie odnalezione w Kerczu na Krymie, dawna kolonia grecka. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. To naczynie znalazło się w zbiorach polskiego kolekcjonera Józefa Chojnowskiego, który w wieku XIX był jednym z największych właścicieli zbiorów, między innymi także archeologicznych. To jest notabene pierwszy obiekt archeologiczny, który odzyskujemy dla Polski w ramach poszukiwań i odzyskiwania strat wojennych. Jak wyglądała droga tego niezwykłego zabytku? Droga była dosyć skomplikowana. Jolanta Miśkowiec z Wydziału do Spraw Restytucji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2017 roku zgłosił się do nas dom aukcyjny z Monachium, Gerhard Hirschner-Folger, który przekazał nam informację, że obiekt został przekazany do wystawienia go na aukcji. I przy wstępnych badaniach okazało się, że obiekt znajduje się w bazie danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w bazie strat wojennych. Wówczas dom aukcyjny skontaktował się z panią posiadaczką, która już bezpośrednio zwróciła się do Ministerstwa Kultury, zdecydowała się bezkosztowo oddać ten obiekt na rzecz Muzeum Narodowego w Warszawie. Z korespondencji mailowej poznałam historię Lekytu, że był częścią kolekcji Chojnowskiego i później w trakcie wojny zaginął. Ingrid Hag, która była w posiadaniu Lekytu. Po przeanalizowaniu tej historii podjęłam decyzję, że oddam go właścicielom. To nie była trudna decyzja, bo już wcześniej pożegnałam się z Lekytem, umieszczając go na aukcji. Skąd wiadomo, że to jest ten akurat Lekyt? A to dlatego, że ten Lekyt znajdował się w opisie kolekcji Chojnowskiego, a po drugie został opublikowany w Korpusie Waz Antycznych przed wojną razem ze zdjęciem. I na podstawie tego zdjęcia przedwojennego właśnie z tej publikacji można było zidentyfikować to naczynie obecnie. To jest kwestia dobrych kontaktów i dobrego przygotowania do odzyskiwania. My mamy bazę danych, gdzie te obiekty wszystkie widnieją, są opisane. Ta baza jest znana na świecie. Praktycznie co tydzień są jakieś sygnały. W tej chwili jest ponad 80 spraw jest prowadzonych. To jest pierwszy antyczny przedmiot odzyskany przy pomocy tego projektu. I to mnie bardzo cieszy. Jest szansa na więcej? Nie wiem, a nawet jakbym wiedział, to bym nie powiedział.

wychodzi o kilkakrotnie wyższy od wcześniej zakładanego poziom deficytu finansów publicznych. A że Włochy mają także olbrzymi dług przekraczający 130% PKB, komisja uznała, że to zagrożenie dla całego Eurolandu. Strefa euro jest zbudowana na silnych więzach zaufania. Jeśli to zaufanie jest podważane, to dla wszystkich taka sytuacja jest szkodliwa. Państwa, podpisując traktat z Maastricht, same się zobowiązały do przestrzegania pewnej dyscypliny budżetowej i gospodarczej. Marta Makowska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Która ma na celu utrzymanie stabilności i wiarygodności europejskich gospodarek. I już w tym traktacie zawarto dwa bardzo ważne warunki, które państwa europejskie muszą przestrzegać. To znaczy warunek nieprzekraczania deficytu budżetowego powyżej 3% PKB oraz nieprzekraczania długu publicznego powyżej 60% PKB. Zasady uszczegółowiły następne dokumenty, a wśród nich Pakt Stabilności i Wzrostu. Pakt Stabilności i Wzrostu, porozumienie państw członkowskich Unii Europejskiej zawarte 17 czerwca 1997 roku podczas szczytu Rady Europejskiej w Amsterdamie. Celem jego jest wzmocnienie warunków sprzyjających stabilności cen oraz osiągnięciu silnego, trwałego wzrostu przyczyniającego się do tworzenia miejsc pracy poprzez zapewnienie sprawnych finansów państw należących do Unii Europejskiej. Państwa członkowskie na podstawie paktu zobowiązane są do przedkładania Komisji Europejskiej swoich projektów budżetowych. Z tym, że państwa strefy euro są absolutnie zobligowane, żeby ten budżet przedłożyć i żeby był on zgodny z tymi wymogami paktu stabilności i wzrostu, który obowiązuje wszystkie państwa. Natomiast obowiązki nałożone na kraje strefy euro są dużo większe niż na kraje będące poza tą strefą. Nasz budżet nie jest przedkładany. Jesteśmy objęci semestrem europejskim, w ramach którego co roku Komisja Europejska opracowuje dla nas pewien pakiet zaleceń, które miałyby wspomóc prowadzenie zdrowych finansów publicznych i prowadzenie stabilnej polityki gospodarczej, nie doprowadzającej do zwiększenia chociażby zadłużenia kraju. Tak czy inaczej, Włosi swój budżet przedłożyli i dowiedzieli się, że trzeba go poprawić. No, jesteśmy w końcu w Unii Europejskiej, zatem nie szokuje mnie, że Unia ma coś do powiedzenia w sprawie naszego budżetu. Konieczność zatwierdzenia budżetu to rzecz trudna, ale skoro jesteśmy w tej strukturze, to powinniśmy w niej pracować. Włochy są częścią Europy, więc muszą przestrzegać pewnych zasad. Zasad, które nas do tej pory ratowały. Zatem jeśli istnieją zasady, muszą być szanowane przez wszystkich. To dobrze, że rząd chce się przeciwstawić. Musimy pokazać, że jesteśmy silni i tak trzymać. I włoski rząd tak właśnie trzyma. Premier Giuseppe Conte stwierdza jasno, że nie poprawi ani jednego przecinka i ani jednej cyfry. Ten budżet jest bardzo dobrze skonstruowany. Rozwiązania, które mają przynieść wzrost dla kraju, są bardzo dobre. I to, co robimy, ma sens. Przypadek Włoch jest o tyle specyficzny. Jeszcze raz Marta Makowska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Procedurę nadmiernego deficytu nakłada się zazwyczaj po fakcie. To znaczy, jeżeli komisja zaobserwuje, że ten budżet, ta polityka rządu wywołała skutki, które pogorszyły sytuację finansową kraju, wówczas komisja wydaje rekomendacje dla Rady Unii Europejskiej, która się składa z ministrów finansów i gospodarki, którzy podejmują decyzję o ewentualnym wezwaniu państwa do naprawienia sytuacji gospodarczej i dają na to określony czas. Jeżeli ten czas zostanie przekroczony, jeżeli państwo nie wykazuje wystarczającej inicjatywy i nie podejmuje decyzji, żeby tę sytuację naprawić, wówczas można przemyśleć sankcje. I te sankcje mogą przyjąć łagodną formę, to znaczy wpłacenia depozytu w wysokości 0,2 PKB do budżetu Unii Europejskiej, ale mogą też przerodzić się w trwałą grzywnę 0,5% PKB danego kraju. Również dodatkową rzeczą, którą można zastosować w ramach tej procedury, jest możliwość wstrzymania wypłacenia funduszy unijnych w ramach programu spójności. Natomiast tutaj rozważa się możliwość procedury nadmiernego deficytu na podstawie prognoz ekonomicznych, nie na podstawie skutków, a prognoz. No i kto ustąpi? O, to jest pytanie. Kto się ugnie i jak to wytłumaczy? Reguły, choć spisane, to jednak są płynne. Bo to tak jak z matematyką. Mówi ona, że 2 plus 2 to 4. Ale gdy wtrąca się w nią polityka, to może być i 5, albo 55. Bo to już wtedy zależy od tego, kto liczy i w jakiej sprawie liczy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. To Ernest Zozuń, jego cykl. Bardzo dziękujemy. Tymczasem zbliża się 17.30. Czas na skrót wiadomości w Trójce, w studiu Krzysztof Zyblewski. Wszystko wskazuje na to, że Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT będzie chciała przesłuchać byłego premiera Donalda Tuska. Mówi o tym jej szef Marcin Horała z PiSu. Choć jak dodaje, ostateczną decyzję musi podjąć cała komisja. W ocenie Horały kilka decyzji byłego premiera budzi wątpliwości. Chociażby decyzja pana premiera Tuska o zlikwidowaniu Departamentu Ochrony Interesów Ekonomicznych Państwa w ABW i połączenie go z Departamentem Kontrwywiadu, czyli zajmującym się zasadniczo czymś zupełnie innym, no co znacząco obniżyło rangę. A właśnie przestępczość VAT-owska no wprost uderzała w bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, zagrażało budżetowi. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w VAT-cie w latach 2008-2015 mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Jest śledztwo w sprawie śmierci 2-letniego dziecka w szpitalu w Człuchowie w Pomorskiem. Rodzice o zaniedbanie obowiązków i postawienie złej diagnozy oskarżają jednego z lekarzy. Człuchowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W sobotę po południu dziewczynka pierwszy raz trafiła do szpitala, została przebadana i odesłana do domu. Według rodziców lekarka miała stwierdzić, że dziecku nie jest nic poważnego. W nocy stan 2-latki pogorszył się i jej mama znów pojechała z nią do szpitala. Tym razem dziewczynka trafiła na izbę przyjęć i oddział dziecięcy. Niestety potem zmarła. Angela Merkel nie będzie ubiegać się po raz kolejny o stanowisko przewodniczącej CDU. Kanclerz Niemiec poinformowała też, że nie będzie się starać o żadne polityczne funkcje po 2021 roku, kiedy kończy się jej kadencja szefowej rządu. We wczorajszych wyborach w Hesji CDU zanotowało najgorszy wynik wyborczy od 1966 roku. Jak oświadczyła Merkel, głosowanie jest dowodem na to, że jej rząd utracił wiarygodność. Pełny serwis Trójki o 18.00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. To ma być jedno z najważniejszych spotkań o polityce spójności w tym roku. W Bukareszcie minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński będzie rozmawiał o unijnym budżecie po 2020 roku. Zwiększenie składki pozwala nie tylko na zachowanie siły obecnych polityk, ale pozwoli również na sfinansowanie nowych priorytetów. Przede wszystkim bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne, jak migracje, jak podniesienie innowacyjności, jak również kwestie klimatu. Jerzy Kwieciński spotka się z przedstawicielami władz Rumunii, Włoch, Portugalii oraz unijnymi urzędnikami. Wizyta ma potrwać do środy. Na razie jeden samorząd zgłosił się do programu Mosty dla Regionów. Czas na składanie wniosków mija w marcu. 80, może 90% tych wszystkich aplikacji to wpłynie pewnie w ostatnich 2 tygodniach. Zainteresowanie widać po tym, jak jeździmy po kraju, rozmawiamy. W bardzo wielu miejscach to otrzymujemy bardzo dużo pytań. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podaje, że w ramach programu może powstać 21 mostów w całej Polsce. Po 5 przepraw ma znaleźć się na Wiśle i Warcie, 4 na Odrze. Budżet programu to około 2 miliardów 300 milionów złotych. Inwestycje mogą być niedoszacowane przez sprawozdawczość firm. Trudno uzyskać wiarygodny obraz zjawiska, jeżeli firmy nie wypełniają formularzy i nie przesyłają do GUS danych źródłowych. To dotyczy zarówno firm budowlanych, jak i leasingowych i czyni prawdopodobną hipotezę, iż nakłady inwestycyjne są niedoszacowane, powiedział w Gazecie Bankowej Eugeniusz Gattner, członek Rady Polityki Pieniężnej. Rozwiązaniem jego zdaniem jest zwiększenie kontroli oraz inny sposób ewidencjonowania leasingu, a taką zmianę od nowego roku zapowiedział Główny Urząd Statystyczny. Zaglądamy jeszcze na giełdę, a ta po zamknięciu na zielono. Indeks WIG20 1,1 nad kreską, WIG48 na plusie. Euro kosztuje teraz 4,33, dolar 3,80 i tyle samo frank szwajcarski, a za brytyjskiego funta płacimy 4,86. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. A ja zapraszam na pogodę. Noc z przelotnym deszczem na północy kraju, tam na termometrach od 3 do 5 stopni, w centrum i na południu zdecydowanie cieplej, 15-17 stopni, jutro popada na wybrzeżu i w centrum. Temperatura pozytywnie zaskoczy od 15 stopni na Podlasiu do 22 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro drugi produkt 25% taniej. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Fiat Fiorino Business z klimatyzacją już od 29 990 zł netto. Sprawdź także promocyjną ofertę na Fiata Doblo Business. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tuwim i Brzechwa stojący na głowie, czyli poeci we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Marian, ale tego nowego laptopa to my potrzebujemy na już. Barbara, no to się chyba da załatwić. Och, super, bo i drukarka by się przydała. Brawo Marian, kup nowego laptopa już teraz i zapłać tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego już teraz dostaniesz drukarkę z Wi-Fi za złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. RRSO w kredycie, wyliczone na dzień 19 września 2018 roku, wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dodaj swobodę. Dodaj żywioł. Dodaj euforię. Dodaj do ulubionych BMW X3. Teraz za 1690 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i pięcioletnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ależ ten czas spędzi, 23 minuty, pozostały już do godziny 17. Dzwonią Państwo do Trójki. Prośba do tych, co na drodze od naszego słuchacza. Jak mógłbym prosić o poruszenie kwestii oślepiania w czasie postoju przez samochody, które mają automatycznie skrzynię biegów i nie wyłączają światła stopy. Jeszcze w sprawie jabłek jeden telefon? Rozwiązanie jest bardzo proste. U nas jest problem z przechowywaniem jabłek, tak? Czyli w ogóle owoców i warzyw, gdzie na zachodzie to się robi tak, że buduje się duże magazyny i przechowuje się na spokojnie. Wtedy jest czas na to, żeby znaleźć czy odbiorcę. Nie trzeba sprzedawać tak szybko w niskiej cenie, tylko poszukuje się odbiorcy. Jest na to czas. No, ewentualnie powoli można to przetwarzać lub zaczekać na zmianę ceny i koniunktury. Dziękuję panu za ten głos. Jak się zdaje, łatwo powiedzieć, trochę trudniej zrobić. Co z tymi jabłkami? Ten pan, który jako pierwszy dzwonił, że można mniej produkować, to ja zapytam tego pana, czy on cokolwiek jakąś roślinę w życiu hodował, czy choćby jak ma trawnik przy domu albo pod oknem, to nie zwróci uwagi, czy w każdym jednym roku kosi się go tyle samo razy, bo nie sposób przewidzieć, jaki będzie sezon i w związku z tym ile urośnie. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, jakiekolwiek uprawy wieloletnie, a takimi są wszystkie drzewa owocowe, planuje się właśnie w cyklu wieloletnim, to znaczy jak się zasadzi takie drzewo, to ono nie od razu zaczyna owocować i owocuje przez wiele lat, więc produkcji nie da się zwiększyć ani zmniejszyć natychmiast. To nie jest kamieniołom, że jednego dnia ktoś wydobędzie 100 ton tłucznia, a drugiego 500. Podejrzewałem, że te sprawy są bardziej skomplikowane. Co z tymi jabłkami? 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. A teraz kolejny temat. Zapraszamy do Trójki. Tuż obok nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej trwają ostatnie przygotowania do jubileuszowego koncertu. Zespół Go Band zagra jazzowe interpretacje szlagierów II Rzeczpospolitej. Kto nie zna takich piosenek jak Umówiłem się z nią na 9 czy Ach śpi kochanie? Organizatorami koncertu w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości są Instytut Pamięci Narodowej i Radiowa Trójka. O mój wymarzony, o mój mój wytęskniony, nie. O mój wymarzony, o mój wytęskniony. Cała nasza grupa poznała się na studiach jazzowych. Małgorzata Żurańska-Wilkowska, wokal. W Bydgoszczy jest Wydział Jazzu. Trafiliśmy na lata 20, lata 30 i zaczęliśmy szukać naszego sposobu na te utwory. Są rozpoznawalne. Tak, staramy się nie robić krzywdy utworom. To jest dla nas najważniejsze. Też, co jest ważne, żeby ten tekst, który został zaproponowany, żeby on nadal się bronił i żeby muzyka niosła ten tekst. Umówiłem się z nią na 9. Tak mi do niej tęskno już. Publiczność wtedy nie chodziła na duże koncerty, a to były koncerty w małych kameralnych salach. Mirosław Białaszko, autor trójkowych audycji Białe Plamy. Poprzez film coraz więcej osób mogło usłyszeć, zobaczyć. Ale płyty już były pierwsze. Fok nagrywa, Ordonów na Pogorzelska, Bodo nagrywali te piosenki. Później one szły w świat i żyły własnym życiem. To, że młodzi ludzie zaczynają grać muzykę z tamtych lat, aranżację jazzową robią do tych kawałków, bo tu można się bawić muzyką. Coś pięknego. Siada człowiek przy fortepianie, czy bierze instrument i gra. A to są utwory znakomite. Naprawdę. Teksty pozostają oryginalne, no ale brzmienie jazzowe musi być troszkę inaczej. Niektóre rzeczy zostały jakoś bardziej zmienione, natomiast wiele z nich... Jacek Cichocki, fortepian. Pomimo charakteru jazzowego będzie brzmiało dosyć tradycyjnie jednak. A śpi, kochanie, jeśli gwiazdki z nieba chcesz, to staj. Śpi, kochanie, jeśli gwiazdki z nieba chcesz, to staj. Czego pragniesz, daj mi znać, ja ci wszystko mogę. Jakieś zawirowania są, żeby wciągnąć publiczność. Często publiczność się wzbrania, ale jakoś razem z nami śpiewają, klaszczą, pstrykają w charakterystyczny sposób, na przykład dla swingu. Dzisiaj śpiewamy 17 utworów z lat 20., lat 30. Nie zapomnisz mnie, ach śpi kochanie. Muzyka lat 20., lat 30. to utwory, które były pisane na całe orkiestry. Kompozytorzy nie pisali w łatwy sposób, ale jest to przyjemność. Trudne zadanie, ale przyjemne. Próbie przed koncertem przysłuchiwała się Ewa Tudzińska. Puls Trójki i Beata Michniewicz niebawem. Polecamy. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Gośćmi są Rafał Dzięciołowski, wiceprezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. I dzień dobry. Piotr Tyma, prezes Związku Ukraińców w Polsce. Dzień historyk. Dobry. Zbliża się Święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, a w relacjach polsko-ukraińskich powraca jak bumerang spór o miejsca pamięci. W czwartek Rada Obwodowa we Lwowie w specjalnym oświadczeniu zażądała usunięcia posągów Lwów z cmentarza obrońców Lwowa, uznając je za symbol polskiej okupacji tego miasta. O co chodzi, proszę panów, o napisy? No, rozumiem, że chodzi o wiele, wiele rzeczy, które składają się w sumie na tę uchwałę, która tak naprawdę według mnie nie ma najmniejszego znaczenia, bo to jest Rada Obwodowa, a nie Rada Miejska. W związku z tym to nie w kompetencjach tej Rady leży podejmowanie, czy w ogóle decydowanie o kształcie cmentarza Łyczakowskiego. Natomiast nie ma znaczenia, ale jednak MSZ odpowiedział, czyli być może nadał znaczenie albo uznał, że znaczenie jest. To jest, mamy do czynienia po prostu z procesem eskalacji napięcia, a polityka historyczna jest jednym z pól, w których to napięcie jest egzekwowane. I to jest oczywiście dramat w relacjach międzypaństwowych. Wydaje się, że w ogóle to jest pole główne w tym momencie. Tak, owszem, zasadnicze, aczkolwiek musimy mieć świadomość znacznie większego niebezpieczeństwa. To znaczy spór o historię przeniesie się na emocje społeczne, a emocje społeczne mogą się rozlać przez różne wydarzenia, nad którymi utracimy kontrolę. Więc w tym sensie polityka historyczna, bo moim zdaniem relacje polsko-ukraińskie są w bardzo niebezpiecznym i newralgicznym jednocześnie momencie. Ale międzyludzkie, czy takie oficjalne, państwowe, polityczne? Moim zdaniem te oficjalne, państwowe, te, które są eksponowane przez media, przekładają się na relacje międzyludzkie. Nawet jeśli nie wprost dzisiaj, to prędzej czy później będziemy świadkami tego, że argumenty wysłuchane w mediach pojawią się w rozmowach między panem Kowalskim, a panem Iliuszynem, czy jakimś innym panem z Ukrainy, tak? Jak to widzi pan Piotr Tyma? Czy wydaje mi się, że niepoprawne jest stosowanie przez pana Dzięciołowskiego termin czasu przyszłego, a nie czasu teraźniejszego i przeszłego, ponieważ już co, mamy już jest źle? Mamy już przykłady, gdzie kwestie historyczne, w tym przynależność Lwowa, były powodem agresji fizycznej wobec obywateli Ukrainy. Miało to miejsce na przykład w Rzeszowie. Mamy kilkanaście takich przykładów z różnych miejsc w Polsce. Co ciekawe, to już nie jest teren pogranicza polsko-ukraińskiego, tak jak kiedyś Podkarpacie było takim miejscem, gdzie większość tego typu zdarzeń nacechowanych emocjami wokół przeszłości występowała. Teraz mamy w różnych miejscach Polski z jednej strony występowanie tych zjawisk, z drugiej na różnych poziomach te kwestie są masowo wykorzystywane w takiej kampanii antyukraińskiej. To dotyczy na przykład Wrocławia w trakcie słynnych marszów z udziałem byłego księdza. Ważnym elementem mobilizowania części społeczeństwa jest używanie terminów zagrożenie banderowskie, zalew banderowski, czy wyjmowanie z relacji polsko-ukraińskich pewnych wydarzeń, które następnie są obudowane emocjami, co... Ale pan widzi te emocje tylko ze strony polskiej w stronę ukraińską, czy to znaczy, jest równoważne? Ja mówię teraz o tym, co się dzieje w Polsce, tak? Mhm. Natomiast podobnie rzecz się ma na Ukrainie. Czyli z jednej strony mamy wybory zbliżające się prezydenckie i kandydatów. Mer Lwowa Sadowy będzie prawdopodobnie startował, czy już ogłosił, że będzie startował w wyborach prezydenckich. Na ukraińskiej scenie politycznej pojawiły się środowiska, które zaczynają głośno mówić o tym, że uległość wobec Polski jest szkodliwa. I te środowiska otrzymują bardzo wiele konkretnych argumentów. Stosunek do ukraińskich grobów i pomników na terenie Polski. Stosunek do takich wydarzeń, które nie uzyskują, nie są potępione, jak na przykład... A jaki jest stosunek do ukraińskich grobów na terenie Polski i pomników? Ja myślę, że trzeba to rozróżnić. Bo jeśli chodzi o groby, to wydaje mi się, że Polacy mają bardzo duży szacunek dla grobów, natomiast jeśli chodzi o pomniki, to zależy od bohaterów, czy nie? Nie chcę być złośliwy, ale wydaje mi się, że tutaj kwestia jest złożona i jedno, co wynika z mojej takiej obserwacji, to jest kompletny chaos i narastająca jakby znieczulica wobec przypadków niszczenia grobów i z drugiej strony nieobecność państwa w tym procesie. Od 2014 roku na terenie pogranicza polsko-ukraińskiego po polskiej stronie granicy doszło do kilkunastu faktów profanacji grobów i pomników, w tym zaznaczę grobów legalnych, bo wiem, że to rozróżnienie powinno zaistnieć. I większość z nich do dnia dzisiejszego nie została wyremontowana, naprawiona. W ogóle nie prowadzi się dialogu na ten temat. Nic nie słyszymy o sprawcach tych przestępstw. Działania te nosiły charakter prowokacyjny. Widać w tym rękę środowisk prorosyjskich, organizacji, osób, które jawnie mówią o potrzebie nowych relacji polsko-rosyjskich i głównym zagrożeniu płynącym ze strony ukraińskiej. Więc zbudowano... Czyli inni szatani byli tam czynni? Tak. I są na to dowody. Niestety my, nasza organizacja kilkanaście razy o tym mówiła, przygotowała obszerny raport, wysyłaliśmy szereg pism do ABW, ministerstw. Nie znam przypadku, żeby sprawa została sfinalizowana, co pokazuje, że lekceważy się problem, który już jest na zupełnie innym miejscu niż to było w latach 90. Nie możemy już mówić o działaniach chuligańskich, nie możemy mówić o działaniu w afekcie, tylko możemy mówić o prowokacjach, których celem jest destabilizowanie sytuacji w relacjach polsko-ukraińskich i na pograniczu polsko-ukraińskim, bo to jest styk polsko-ukraińsko-węgierski. Udział ludzi z Falangi w podpaleniu węgierskiego domu kultury na Zakarpaciu jest dowodem na to, że tutaj nie mamy do czynienia z jakimś lokalnym zjawiskiem, specyfiką części regionów Polski. Tutaj mamy do czynienia z trochę większym zagrożeniem, natomiast z drugiej strony jest nieadekwatna reakcja. Pan Rafał Dzięciołowski, prawdę mówiąc, kiedy panów zapraszaliśmy tutaj, to nie sądziłam, że jest aż tak źle. Myślałam, że te lwy to jest takie rytualne przypominanie o ukraińskości Lwowa przez jakieś organy państwowe. Ale myśli pan, że to jest element tej wojny? To jest po prostu taki kolejny strzał? Myślę, że mamy do czynienia z sytuacją, w której istotnie lekceważymy działania, które w ostatecznym rachunku staną się czynnikami niewolącymi elity polityczne obu państw. I tego najbardziej się boję. Boję się takiej sytuacji, w której bieg wydarzeń przyspieszy nieoczekiwanie i wymknie się spod naszej kontroli. Myślę tutaj o kontroli rządów obu państw. A później już po prostu rządzący będą przymuszeni skalą i emocjami towarzyszącymi postępującymi po sobie wydarzeniami. Po prostu będą przymuszeni do podejmowania działań, które będą ewidentnie wbrew interesowi obu państw, bo powiedzmy to sobie szczerze. A co mogą zrobić rządy obu państw w takiej sytuacji? Deeskalować sytuację natychmiast. Ale w jaki sposób? Natychmiast. Moim zdaniem... Była rozmowa ministrów spraw zagranicznych. Wyglądało na to, że to jest rozmowa, krajów zaprzyjaźnionych, tak, przedstawicieli krajów zaprzyjaźnionych. I co więcej, z tego co wiem, nie znam oczywiście szczegółów, ale z tego co wiem, to doszło tam do pewnych konstruktywnych ustaleń, zarówno odnośnie bardzo bulwersującego i niezwykle niefortunnego posunięcia władzy ukraińskiej, mianowicie zakazu prac ekshumacyjnych na terenie Ukrainy, które uważam z kolei, to jest z kolei argument na temat tego, że z tą niefrasobliwością po stronie polskiej mamy do czynienia, ale strona ukraińska również nie powinna unikać odpowiedzialności, bo wprowadzenie tego zakazu jest czymś po pierwsze absurdalnym, a po drugie czymś niezwykle jątrzącym i właśnie podnoszącym temperaturę sporu. I wiem, że uzgodniono takie porozumienie, które miało doprowadzić do zniesienia tego zakazu, podobnie jak uzgodniono kwestię odnowienia. Przepraszam, tylko powiem, że o takim uzgodnieniu, to ile pamiętam, to mówiło się też w lutym 2018 roku. Ale bo też nie przypadkiem pani redaktor wskaże pewien mechanizm, który jest niesłychanie podobny dla obu tych sytuacji. Mianowicie uzgodniono to i uzgodniono, że strona polska odbuduje jeden z legalnie postawionych w Polsce pomników, który został w sposób nielegalny zniszczony. I dzień później Obwodowa Rada Lwowa uchwala tę niezwykle bulwersującą decyzję, która oczywiście eskaluje napięcie i wywołuje kontrreakcję Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie Komitetu Prezydenckiego Polsko-Ukraińskiego w ubiegłym roku doszło do tego samego punktu, do zgody na wznowienie ekshumacji. Dzień później pan Szeremeta próbował, czyli szef Ukraińskiej Rady Pamięci i Męczeństwa, odpowiednika mniej więcej nieistniejącej już Polskiej Rady Ochrony Pamięci i Walki Męczeństwa, próbował wjechać do Polski i naciął się na zakaz wjazdu, w wyniku czego porozumienie legło w gruzach. Czyż nie są to podobne mechanizmy, tylko za pierwszym razem przyczyna leżała po polskiej stronie? Panie prezesie, dlatego że jeżeli zabiera głos MSZ, I odpowiada na to, co powiedział Bartosz Cichocki, czyli wiceminister spraw zagranicznych Wołodymyr Wiatrowicz, znany ze swojego ostrego języka, no i takiej specyficznej publicystyki, no to trudno się zatrzymać. Bo to jedne działania i słowa denerwują drugą stronę. Wydaje mi się, że tutaj dotychczasowe narzędzia i schematy nic nie przyniosą, ponieważ nie prowadzi się dialogu, nie ma zaufania do partnerów. Wystarczy, cofniemy się do wypowiedzi pana Rafała przed chwilą. Pan Rafał stwierdził, że problemem jest zakaz ekshumacji. I to jest tak, jak Jacek Kuroń mówił, że każdy zaczyna od swojej historii, tak? Zakaz ekshumacji był następstwem rozwalenia pomnika w Gruszowicach i wcześniejszej... A co to był za pomnik? Proszę przypomnieć. To był nielegalny pomnik stworzony w latach 90., zdaje się, w 93 roku we wsi Gruszowice. Przez lata nie znaleziono formuły, czy go zlegalizować, zdemontować. Wreszcie oddano to w ręce organizacji nacjonalistycznych i miejscowego samorządu, po czym zaklepało to zrujnowanie Ministerstwo Kultury, ale przed tym były całe akcje, też było Monasterz, Wierzbica, Werchrata i tak dalej, i żadnej reakcji Zakładam, po polskiej stronie. Zakładam, że może ja się mylę, ale dla mnie są różnice pomiędzy pomnikami a szczątkami. Jednak... W monasterzu jest grób zbiorowy, legalny, ustanowiony przez świętej pamięci Andrzeja Przewoźnika w miejscu pochówku kilkudziesięciu Ukraińców, w tym członków UPA, który został zniszczony w 2015 roku do 2018 roku, czyli dzisiaj mamy 20 października, nie został odbudowany. No to tak. Pokazuje, ponieważ że nie ma tej kończyć. Dobrej woli. No tak, Piotrze, ale właśnie w tej sprawie ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy doszli do porozumienia i dzień później Obwodowa Rada Lwowa podejmuje tak absurdalną uchwałę, która jakby stawia pod, mam nadzieję, że nie rujnuje tych relacji, ale stawia je pod znakiem zapytania. Są legalne, czy nie są legalne? Ponieważ na ten temat trwa Ja w ogóle uważam, że trzymanie się tej formuły takiej formalno-prawnej nie ma sensu. Moim zdaniem jedne i drugie... Czy one rzeczywiście są symbolem polskiej okupacji, czy polskiej nie, historii? Są częścią spójnej koncepcji artystycznej, która jest piękna i przemawia tak samo do Ukraińców, jak i do Polaków. I nie ma też nic wspólnego z pomnikiem triumfalizmu polskiego, bo 100 lat temu była wojna polsko-ukraińska o Lwów, a rok później mieliśmy sojusz polsko-ukraiński przeciwko bolszewikom. Jeszcze nie wsiąkła krew wzajemnie przelana, braterska, a już był sojusz polsko-ukraiński. Ale potem jeżeli mieliśmy lata tego... 30. Jasne. I polityka antyukraińska, która spowodowała, że nastroje osób, które Zaraz żyją przejdziemy do tych do rzezi wołyńskiej i to już będzie dramatyczne. Nie, myślę, że możemy przekroczyć podziały historii, ale warunkiem do tego jest oczywiście zaufanie, o którym mówi Piotr. I to jest podstawowy postulat dla obu stron. Jak to zrobić? Konia z rzędem temu, kto to wymyśli. Ale ktoś musi wymyśleć. To będzie z pewnością polityk na miarę męża stanu. Ja mam nadzieję tylko, że stosunki takie zwykłe, polsko-ukraińskie na szczeblu nawet sąsiedzkim nie pogorszą się, bo ja mam przykłady tego, że bywają bardzo dobre. Piotr Tyma, prezes Związku Ukraińców w Polsce. Dziękuję bardzo. I Rafał Dzięciołowski, wiceprezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zawodów, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wspiera mnie kompleksowo. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofa. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna Pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla.